فَالْتَقَطَهُ پس اٹھا لیا اس کو. آلِ فِرْعَوْنَ آلِ فِرْعَوْنَ نے. لِيَكُونَ لَهُمْ تاکہ وہ ہو ان کے لیے. عَدُوًّا دشمن. وَحَزَنًا اور غم کا ذریعہ. اِنَّ فِرْعَوْنَ بے شک فرعون. وَحَامَانَ اور حامان. وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کے لشکر. کانو خاطئین تھے وہ سب خطا کار. وقالت امرأت فرعون اور کہنے لگی بیوی فرعون کی. قرۃ ٹھنڈک. عینن آنکھوں کی. لی میرے لیے. ولک اور تیرے لیے. لا تقتلوہ نہ تم قتل کرو اس کو. عسیٰ امید ہے. ان کے ینفعنا وہ نفع دے ہم کو. او یا نتخذہ ہم بنائیں اس کو. ولدا بیٹا. وہم اور وہ. لا یشعرون شعور نہ رکھتے تھے نہ سمجھتے تھے. واصبح اور ہو گیا. فؤاد دل. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. فارغہ خالی. انکادت بے شک قریب تھا. لتبدی کہ ظاہر کر دیتی. بھی اس کو. لولا اگر نہ. ان کے ربطنا ہم باندھ دیتے. علی قلبها اس کے دل پر. لتکون تاکہ وہ ہو جائے. من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. وقالت اور کہنے لگی. لأخته اس کی بہن سے. قصیہ پیچھے چلی جا اس کے. فبصرت بھی پھر دیکھو اس کو. انجنبن دور سے. وہم اور وہ. لا یشعرون شعور نہ رکھتے تھے. وحرمنا علیہ اور حرام کر دی ہم نے اس پر. المرادعہ دودھ پلانے والیاں. من قبل اس سے پہلے. فقالت تو وہ کہنے لگی. هل ادلکم کیا میں بتاؤں تم کو. علی اہل بیتن گھر والوں کے بارے میں. یکفلونہ جو کفالت کریں گے اس کی. لکم تمہارے لیے. وہم اور وہ. لہو اس کے لیے. ناصحون خیر خواہ ہوں. فرددناہ تو پھیر دیا ہم نے اس کو. الی امہ اس کی ماں کی طرف. تئی تاکہ. تقرہ ٹھنڈی ہو. عینہا اس کی آنکھ یا اس کی آنکھیں. ولا تحزن اور نہ غمگین ہو. ولتعلم اور تاکہ جان لے. انا یقیناً. وعد اللہ اللہ کا وعدہ. حق سچا ہے. ولیکن لیکن. اکثرهم ان میں سے اکثر. لا يعلمون جانتے نہیں ہیں.